Dzięki. Dress all up for all you hear. Everybody's in their party. Cześć, hej, jak się macie? Fajnie, dużo was. Bardzo się cieszymy, że wpadliście. Bardzo się w ogóle cieszymy, że możemy tutaj grać. Już w ogóle to jest pierwszy koncert po takiej przerwie, jaką mieliśmy. Więc bardzo się cieszymy. Wiem też, że Ania się cieszy, bo planuje zjeść rybę z frytkami. Ja planuję zjeść gofry, a teraz zagramy utwór Velvet. Shapes and patterns that fit, that fit my skyline, and the vision of my dreams in a distant appearance. I look for ways to escape from my own world, my world, my paradigm form, and the vision of this shape. I'm touching in and acting like my own as a different creation, morphing into many shapes as much as I. Yeah. Dziękujemy, dziękujemy, bardzo mocno dziękujemy. Teraz zagram ostatni kawałek, który się nazywa Be Kind. Chciałabym tutaj zaprezentować zespół. Tutaj jest Ania. Ania gra na klawiszach i siła chórki. Brawo dla Ani. Michał na bębnach. Michał na basie za mną. I Marcin tutaj obok mnie. Ja się nazywam Gosia, my się nazywamy Oxford Drama. Dzięki wielkie, bawcie się dobrze. Dzień. Oxford Drama. Poprosimy o klaski dla nich raz jeszcze. Bardzo wam dziękujemy. Oxford Drama. 21 września wydadzą w końcu, patrzę na was tak surowo, nową płytę. Nowa płyta nosi tytuł Songs i bardzo gorąco już teraz ją polecamy. Oxford Drama rozpoczęli działalność naszej sceny, na której idzie nowe. Zapraszamy za kilka minut ponownie na tę scenę, bo tutaj pojawi się król Błażej i nie będę nic więcej mówiła, bo więcej opowie moja radiowa koleżanka Ula Kaczyńska. Robimy przerwę, ale w tym czasie mamy dla państwa propozycję. Po pierwsze jest gorąco, więc może warto byłoby zadbać o to, żeby się nawodnić i ochronić przed słońcem. I mamy też strefę muzyczną, gdzie trwają rozmowy z artystami, gdzie działa sklepik Walędzik, można kupować płyty Polskiego Radia, więc zapraszamy. Na scenach krótka przerwa. Dziękujemy bardzo. To była Agnieszka Szydłowska. A my faktycznie w tej chwili przenieśmy się do strefy muzyki, w której jest Izabela Woźniak. Witam ponownie ze mną kolejni fani muzyki, którzy przyszli tutaj na skwer Kościuszki, który tak naprawdę już powoli się bardzo szczelnie wypełnia. Ta część między akwarium i między nabrzeżem, gdzie zwykle stoi Dar Młodzieży, jest cała wypełniona fanami muzyki. Ze mną pan Łukasz i pani Monika, mieszkańcy Gdyni. Tak. Dopiero państwo przyszli. Tak, dzień dobry. Tak, dopiero przyszliśmy. Jesteśmy mieszkańcami Gdyni, właściwie po górze, 100 metrów od granicy Gdyni, ale można powiedzieć, że Gdynia, tak. Zdaje się, za chwilę będzie ten artysta, na którego pan czeka. Tak, czekamy. Przyszliśmy przede wszystkim, zaczynamy od mocnego uderzenia na króla przyszliśmy, którego właśnie udało nam się poznać w tym sezonie. Już jeden koncert zaliczyliśmy i teraz liczymy na dobrą powtórkę. Pani Monika? Ja przyszłam też na króla, ale potem też liczę na Monikę Brodkę, na Komę i oczywiście na Zalewskiego. Fajna atmosfera, dużo ludzi, ciepło, pogoda sprzyja. Tak, bardzo dobra atmosfera, bardzo rodzinnie widać jest. Wiele rodzin wyszło, tak, z małymi dziećmi. Dokładnie. Nasze dzieci niestety w domu zostały, choć bardzo chciały pójść na początku, jednak na końcu trochę się przestraszyły pogody, która chyba ostatecznie jednak dopisze, jest nadzieja. No i nas słuchają w radiu, bo siedzą właśnie Antek i Tymon i słuchają. Państwa nie przeraża ten tłum tutaj? Nie. Wręcz odwrotnie. Tak, zachęca. No to życzę miłej zabawy. My przenosimy się teraz do strefy muzyki. Tam Stelka będzie rozmawiał z Kevem Foxem i ze Smolikiem. Na żywo przez kolejnych 10 minut. Także bardzo proszę dla tych wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Energia Gdynia! Dziękuję. Jeszcze. Słuchajcie, naprawdę tu się dzieje. Strefa muzyczna, anteny Polskiego Radia i widać nas w tej chwili. Chcemy państwu wytłumaczyć jedną rzecz, bo na razie ten świat nasz tutaj był troszeczkę zamknięty. My się poruszaliśmy wśród publiczności, która tutaj do nas przyszła. Tam jest główna scena, tam się dzieją rzeczy piękne. Tu się dzieją rzeczy piękne. Myślę, że za chwilkę będziemy stanowić konkurencję dla tych, którzy są tam i słuchają koncertów, a my tutaj słuchamy artystów. Pani Magda zwierzyła nam się, że ona jest wieloletnią słuchaczką Polskiego Radia, że to wszystko się stało przez rodziców, że to była inspiracja, że się tym zaraziła i właściwie jest temu wierna. W związku z tym poprosiliśmy panią Magdę najpierw do rozmowy, a później do tego, żeby stanęła na chwilkę po tej drugiej stronie i przekonała się, jak to jest, kiedy przeprowadza się z artystami wywiad. Pani Magdo, no to teraz śmiało, bardzo proszę, ja oddaję Andrzejowi Smolikowi mikrofon. Kolejne pytanie, wydaje mi się, że w związku z tym, że mają nową płytę przed sobą, ten duet, trzeba o tę płytę zapytać. A mogę tylko zapytam jak najbardziej, ale chciałabym pogłębić pytanie, które zadałam przed chwilą. Jak to jest z tym gustem muzycznym? Czy uważa pan, że jeśli faktycznie gdzieś tam na początku, kiedy jesteśmy dzieckiem, nie wykształtujemy tego gustu tak jak trzeba, to nie zrobimy po prostu tego tak jak powinno być, to ten gust będzie później można dopracować przez lata? Czy to jest tak, że czego zasmakowaliśmy gdzieś tam w dzieciństwie, to gdzieś to tam za nami idzie? No to chyba ja pogłębię odpowiedź w takim razie. To jest trochę tak jak z językami chyba, że do pewnego wieku można się nauczyć języka na poziomie native i mówić ze świetnym akcentem i go po prostu rozumieć na każdym poziomie do 5 czy tam 7 roku życia. Dziecko jest w stanie to zrobić potem. Już nie jest, co nie znaczy, że nie jest w stanie nauczyć się języka na poziomie literackim, ale już troszkę inaczej. I tak jest też z muzyką, że można ją odkrywać z rodzicami od dziecka i po prostu w zasadzie potem nie dziwić się niczemu już. A może być tak, że każdy z nas pewnie miał taką sytuację, że słuchał płyty, która na początku wydawała się dziwna, nie podobała się mu, obca, rażąca w jakiś sposób. I w pewnym momencie z tej takiej niechęci emocje przeszły w totalną miłość i została z nami do końca życia. I po prostu zawsze można coś poznać, pogłębić i po prostu zdobyć dla siebie. Dlatego dla wszystkich jest czas. Pytanie do Kewa mam takie. Kew, bo kolejna płyta przed nami, czekamy na ten album, odmierzamy na spokojnie te kolejne single. Jesteśmy tego świadkami. Cieszymy się, że nigdy nam nie odmawiacie, że dajecie nam te piosenki jako jednemu z pierwszych mediów w ogóle, że w tym uczestniczymy, że stajemy się niejako fajną śrubką tej całej, jak powiem machiny, to będzie złe słowo, ale tej całej rzeczywistości, również i waszej. Cieszymy się z twojego języka polskiego. Cieszymy się z tego, że coraz lepiej nim się posługujesz. No to teraz powiedz po prostu po polsku i nie cenzuruj się. Jak idą prace nad nowym albumem waszym? No, bardzo powoli. To jest ciężko pytanie, bo wiesz, graliśmy razem teraz za 10 lat. I musi być, jak zrobiliśmy pierwszy piłkę, to był totalny organik, taki totalny, taki organik. Bez... organek jako nie Tomek organek, tylko coś nie. Organicznego dodajmy w ten sposób. Tak, jak jedzenie. No i było tak, to nie było duże myślenie za to i zrobiliśmy tak powoli i było naprawdę fajny czas, bo nie mieliśmy presji, nie mieliśmy nic nie było i właśnie nie myślimy, że coś będzie za to, tylko zrobimy po prostu art razem. I teraz, bo graliśmy 3 lata i teraz wszystko myślisz, to, że coś będzie. Ty myślałeś? No i teraz jest inaczej, bo my mamy inny poziom teraz i musimy naprawdę nie myśleć o to i zrobimy dokładnie co robiliśmy wcześniej. I to jest ciężko, bo jest sytuacja jak jest teraz. Ja jestem przekonany, że wam się to uda, bo kiedy słuchaliśmy tego koncertu tutaj na skwerze Kościuszki, no to tylko wy tak potraficie zagrać swój utwór, do tego wpleść Floydów i jeszcze cytat z Zeppelinów, no i Beatlesi jeszcze praktycznie już na koniec. I to wszystko też będzie na waszej płycie? To będzie taki eklektyzm? Andrzej, jak to będzie, Kev? Ale za... No będzie, bo Andrzej słucha inne muzykę niż ja, ale my zawsze mamy tak razem, jest, nie wiem. Trwa spotkanie w Strefie Muzyki, Marek Niedźwiecki wraz ze mną. Sorry. I Katarzyna Stopaczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Otwierałeś właściwie festiwal dzisiaj. Tak, i kiedy wyszedłem na scenę i zobaczyłem publiczność uradowaną, ale tak w 1/3 tego miejsca, w którym koncert się odbywa, a potem wyszedłem 40 minut później i już była publiczność wielkości tego miejsca, na którym jesteśmy. Niesamowite, jak to szybko idzie. Na dodatek mój telefon pokazuje, że za moment będzie padał deszcz, a tutaj z godziny na godzinę coraz większe słońce, także proszę się nie dać nabrać i pojawić się tutaj, bo jesteśmy jeszcze do 12 w nocy. Ale może będzie padało na przykład w Trójmieście, a nie tutaj. Znaczy w Gdańsku, nie w Gdyni. Mnie pokazuje Gdynia, że będzie padało i tak pokazuje mi od wczoraj i w ogóle nie pada. No ładnie, dziękuję Ci Marku bardzo. Zapraszamy jeszcze do studia później. Kasiu, za minutkę wracamy. Cześć. Na koncert. Jak Ci się podoba tutaj atmosfera? Nie, no wiesz, to atmosferę zawsze tworzą ludzie. Kiedy Zagadkowa Niedziela startowała o godzinie 9:00, to Magda Trzaska, która koło mnie siedzi, powiedziała: nikt nie przyjdzie, nie ma szansy. Bo jest zimno, bo będzie padało, bo coś. Proszę Państwa, na zagadkowych słuchaczy, na trójkowych słuchaczy zawsze można liczyć i za to Państwu bardzo dziękujemy. Bo to zupełnie inaczej prowadzi się audycję, kiedy jest wsparcie, kiedy jest taka wspaniała atmosfera, także no tu jest po prostu super, a tak jak Marek powiedział, nie ma deszczu, jest słońce i tak chyba będzie. No i miałeś talenty radiowe do tego jeszcze. Ach, no prawda, przecież Marysia była, tak, Marysia 10-letnia, cudowna, w której krwi płynie miłość do radia, ponieważ jej dziadkowie spotkali się w radiu, pokochali się w radiu i taki talent dwa pokolenia później pojawił się na świecie. To prawda, tak. Marysia jest cudowna. No to pięknie. Katarzyna Stopaczyk, dziękuję bardzo. No już niedługo powrócimy na scenę, na której pojawi się Ula Kaczyńska i będzie wprowadzała kolejną gwiazdę, a właściwie wschodzącą gwiazdę, bo będzie to król. Czekamy powoli na łączenie się ze sceną. Kto jeszcze dzisiaj? Dzisiaj jeszcze mnóstwo atrakcji, bo będzie naprawdę sporo gwiazd. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Wrotka, będzie Daria Zawiałów, Barbara Wrońska, Rebeka, Tulia, Milo, Xanax, także Koma, Cortez, Organek, no, król oczywiście już za momencik. No i warto zobaczyć Stelkę w akcji, bo to, co ona robi na tej małej scenie, jest absolutnie wyjątkowe. Nawet jeśli Państwo nie mają ochoty na koncert, proszę przyjść zobaczyć Stelkę. Ale może się tym razem nie połamie, to trzymajmy za Stelkę kciuki. No, ale on skakał to wtedy, kiedy się połamał na tej scenie. Ale on skacze cały czas. Naprawdę? Naprawdę. Tak, ciekawe, czy na spotkaniu w tej chwili z Andrzejem Smolikiem i Skarę Foxem też skacze, cały czy nie? Żeby potem myślę, że trochę mieć się siłę. Boi Kewa Foxa i dlatego jest spokojniejszy, ale... ale jest mniejszy. Ja przechodziłem przed chwilą tam obok tego studia i jest to niesamowita energia. No dobrze, podobno mam sygnał, że podobno już niedługo będziemy mogli wrócić do transmisji. Przypomnę, że trwa w Gdyni Lato z Radiem Festiwal. Są brawa, to przełączamy się. Na scenie już król. trzeba to zmyślić. Na tłok ustawię i wygaszać południe, północ, przypomnienie, wy

Jedź! Nadgarstki wykręca. Jedź! I podpuszę, ale tak jak nie lubię. Jedź! Bo to nie płaknie. Jedź! Ale całe światło pożera. Jedź! Kiedyś robiłam to palcami. Kiedyś robiłam to palcami. Wycinałam z gazet. Wycinałam z gazet. Chowałam pod dywan. Chowałam pod dywan. Dziś zrobimy to razem. Dziś zrobimy to razem. Czekałam aż zaśnie. Czekałam aż zaśnie. Do 23:00. Do 23:00. Czasami dłużej. Czasami dłużej. Nie za wcześnie odlecieć. Nie za wcześnie odlecieć. A wszystko przez to. A wszystko przez to. Że mieszkałam w ścianie. Że mieszkałam w ścianie. I musiałam. Ładnie chodzą koło młodania. Kolejny raz straciłam swój rozsądek. No i? Kolejny raz straciłam swój rozsądek. No i? Kolejny raz straciłam swój rozsądek. No i?